جنې داسې ورته نه چې اقیمن توسو چې کل جن لا علي سره پارته او استاد دې دې دې نه وڅکون سکونت عارضی ته عارضی څه جنې کنه دې او سور دې جن نو معنا سور دې په جنت کې پادشاه دې جنې حضرت آدم علی السلام معلومه کړه چې زماره پار دا ده هميشه پاتې دې نو دې دلته نه په ما الله دې بل تر او بیا خو واضح ده چې ملائکه په موږ اعلان ده څه ویو قال ربك اني جاعل في الارض خليفه مګه کنه تام ورته مخه څه دا خبره دا خبره ورته مخه ته شو نو څه به ذهن کې همت دا مسله او شیطان او تو څه ساتي فقلان من هيت شيطما پر تاسو دواړه پر من هيت د هغه زینا شيطما چې په خو دې تاسو بس ممانع دښتا چې کوم زینا هم تاسو پر تاسو باندې منع نشتا لیکن ولا تقربا من ذو شيطان دواړه هذه شجره قران دې ونه تقزن لا قزن ته جو سره وای دته کدل دا آدم علی السلام بیا دې ته دې شو دې وتیا دې بالکل عصا آدم ربه اخر ونسیا ولم نجد له عظما آدم علی السلام دا کار په صغیر شي وکنا قزن آمد دا کار نه کړ بل هي ابتدا تر دې وبنت بور سره کې دې دا ولا تقرب من جو جو دواړه هذه شجره قران دې ونه ته قزن غیر قال خبر دا په قصد او اختیار دیونه پاله بتا سره دا نه قران په لږ خبره دی ته دې دې دې ما دې ته صد زراعي چې من دې دې دې دې چې خپل په اوپر دې نه پتا کو نه شه بتا سودوالا مینا ظالمین له ذره ذره ته انت نه غانو مسلو تا ظلم دل ته پمانا دې چا سره دې ذره ذره سولو سره دې نه غټ ذره بیا سم دې چې جنت نه رااله بیا سم ته ځان نه تنظیم کوا پس یاره او بس کرے او داسې دې دې وسوسه لهما شیطانو وسوسه واچول دې ځاله ته شیطان دای څو وخت دې دې شیطان چې کله مخته ما سره داراله شوخرو چې دې جنت نه زدا اسمانونو نه دا وسوسه مخته تفصیل دې ځان کې شوی دې کله دا خبره درته دا کو چې کله حضرت آدم علی السلام ته اوس ته تدلته وتا او شیطان ته یو خبر شوی دا دې چې د حضرت آدم علی السلام د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها په خوان کې کړې دې دې په دې موقع باندې چې جلسه شو دور تا دغه وی اخلاص دا چې کوم راځي دا مضمون څه نو او مخکې تاسو یې دې مثله زم سره ته بناس دلته او په هغه ازباب سره ته بل ځای خپل څهار دا اثر کولې شي هغه شی ته سره نور ته چې انشاء الله ته دې علم دې چې کوم ته ریته سره دا وسوسه واچول هو وایي او وسوسه له ما شیطان او وسوسه واچول دې دوار ته شیطان شیطان او ته وسوسه واچول سره پارا عاقبت وسوسه سلی لیو دی له ما دیر پارا چکتارا کی دی دوارو تا ما اول یا انہما ما اول یا ما حاغ عورتنا او وجودنا اول یا انہما چپت پریشیدی دی دوارو نا پا لباس دنور سرا دنور پا لباس سرا دنور لباس دی پا بدن بانده ہو او دلی دا وجودنا چلی کنا دا مکمل خودو پا شیطان وصوصو آتو لو ذاتی کی سبا مختصی من سو آتهما دا عورتنا دو دو وجودنا دو دینا سو آ دیلی کی جی ہر حاغ شیطان چی دا حضر پخکار کردو او پلیدو دا بل سر سلی شرمیدو ار حیاتی نتا خود معلوم خبرت ذکر تا عورت ہوئی چی دا دی پلیدو بانی کبل سر سلیدو سلی حیاتو شرمیدو کن شرمیدو نزکر ورطا عورتو نیدو تا عورتو نیدو او سوعتو نیدو ما اول یا انہما پلیباز ضرور دا پلیدو شیفا او بل دا غصت ردی وقالو شیطان وردوائی ما نحاكما ربكما نوى من اكري تاسو دوالا ربكما ربس تاسو عن هذه الشجرة تيب قرآن تليوننا تاسو نوى من اكري وإلا تذير فاره من اكري وي ان تكونا ملكيني شجرة تاسو نشي ملائكي تدامو قلن ملائكا وش تدامو قلن ملائكا وش اور دو ملائكا صفت تاسو تقبل معلوم دي شو بدو مر ورور کرده حضرت جبريل سلام سوطا لهم مرده اوه اوه اوه کله زمانی نه دی سرکه دی ویلو نه تاسو پته دی او زه ما خبره دا دا چې خپل غره نه کی ملائکه ته قرات تاسو ابراهیم علیه السلام ته چې خدای ته خدای غوښته له کله نه قان نه قرات کی او نه ستاک دی معنا دا مرغوب ته پته نه دی نو تاسو دا خپل نه یو بس تاسو د عمر عمر په مړي او بل دې قرات تاسو چې شنو ته مثال ضرورت نه راځي او د ملائکه په شان باندې زه هر د دې نه بل رہتا یو مې د اسمان نه مخه راځي ته نه راځي نم کسیری من کسیری ولی خیلی شیری یا کسی کورا دیده یا گرفتار نمالی مینی نو غرض دادی که تاسو بس داشت ہے بتاونا او دی طرف تا حضرت آدم علیہ السلام عاشق صادق سے فاللہ باتی جاغن زیاد عاشق قبل سلینا او داو تاسو معلوم انا چا عاشق دا معشوق بشانا دا کور نشین خفقی جی یو خبره ولی زیم که داو اصول اپر دا غی محبت و عشق سواری کل کل چلا عشق سواری بانا خلقو کی بیا سلینا پوئی گی یا کورا پوئی گی نا او تکونا بلچ شیطا تدوارا دچان من الخالدین دا همیشہ پات کی دن کی یعنی بچ کی دن کی دا مرگنا قدا موکنو دا مرگنا با بچ شے مرگ بطر بین رضی اللہ کلا مرگ تجھے عدم علیہ السلام کا خبا کچھ مرگ تجھے دیو تو شمری ورطدا سے لکر جرگ پشان رارو پر رارو پر رو خلق خم مرگ بھی تجھے دا خبر اتاو سے او درم اور تسو وقاسم اهما دی دوالو تے قسم کو چی انی لکم آلم انن نازیہین زستا سر پار دچان ہیں بخیر پاہانو نے تو خبر معلوم دا چی قسم ان دو پولان دیو چی دادم علیہ السلام پولان دیو اور دا اللہ تعالیٰ کو پور کی جنت دی دا اللہ کو نم والے قسم دی نو قانون داری چی مومن تلے چلے کرے پا قسم بانے دو پتی یو سرے ستا پولان دی قسم کی تا مومن تلے تو تیتبارو کیا غا حرامی ہو بیادر سرے چھلو کیا غا حرامی نو مانا دار چی مومن سے ساتھ دادی چی آدم علیہ السلام تا دا تول خبر رالی اللہ کو ذات دے دینا مخی بل جا قسم نو کرے دارو لے قسم دے چی پا دروغ بانے شیطان دا اللہ کو ذات دے دینا مخی قسم نو دارو لے حرامی دروغ ہوئے اور دا مخی دن دا خبر اکنے آدم علیہ السلامی نے دیکھا فد اللہ ہما راو سکر راکو ذکر دا دوارا دا غفل مقام نبی غرور پا دو کیسرا فدا دو کیسرا چی ظاہری اور دیو خو اور باطن بلقا فد اللہ ہما راکو ذکر دا دوارا دا غفل مرتبینا بی غرور پا سبب دا دو کی سر چی دا دو کیا غیل ورکلا دو کیا ورکلا دا غفل منصب مقام جنت جنت میں راتو جو بازی تسانو ہی نا دے ہم کی چردو اچھل زیبان باغو اگی کی دیو تو بسی تینا راتو اس کا عجیبہ خبر رکھو دادا عجیبہ خبر کم تر انہی دول اس کی بچت باغو نا دینی راتو نا ظاہر دو قرآن داری چا آبا جنت تلی جنت الماغو اگی نیرا تو اس کو سرندیب بارے حضرت عدم علیہ السلام کو او پا جدب کی سوکی سے سرندیب سری لگ دکے او پا جدب آنے سوکی سے سو حضرت حوار دینان آس فلما زاقا ہر کل چو سکل دو دوارو آشا جرتا ہونا اونا دا انگوزا دا غنم دا انگر دیر سکری بدت لہما سو آتو ہما کارو تو دی دوارو تا اگا وجودون اقبل دی دوارو کا کارو چو گرے بل چاہتا نا بل چاہتا نا گرے بل سکنیشتا بل سیچ دا وجودون دا سے اقبل کارو چو جیسے کل اخکارشو نو مخی نو خدا ولا غیبانی خود لباس نور کو تو کنا نو کوئی غم کئی چی دا پڑھ کی لیکن او کتا اس سمائے دلیپ اخکارکی دو بانے انسان چلی شرمی گی او داول خدا زناور سی او پتا خونتا دا سے مخی رو سناولی دستا جو چی سب علی آنور چی ریکن را بوتلان خجاری دا سب علی دیخ پنا مجرمان دی جتو کوتا دوری غم مجرمان دی جتو کوتا ناسی غم مجرمان دی دا پتی دان دی نیتی بھی سوا سوا اتازا جنگی نا گورا یادو ساتھ اخبلا ہم فاسقان شی او جسو کوتا دوری غم فاسقان ولې نه کده غځای کې نه دی دی چې دا حراميان بیا دا کار نه کوي چې ما تاسو ته نکنو په دې شته کې بیا دا شي دا په بس ته ټول کاري کا دی ټول څه دی نو تاسو ته کار شروع شي دا ځوارا یا په فانه علیه ما چې کې قودلې په دې اورو ته خپل باندې نو ورکه جننه پان دي جنت پر جنت پان راځي دغه نو دا ځان پوري چې په څه دی نه وانا داهما आवाज په دې ځوار سره په مارا ته دی ورته وي علم ان حکما آیا مانو من کړی تاسو ځوارا ان دل کوم شجره دې دیونی نه دیونی نه ماتوال نه من کړی کتاب نه پره لا قل لكما ما نو دې تاسو یا نی ویلې دې ان شیطان لكما عدو مبين کدا شیطان تاسو سره پار دشمن کار دانند ته ویلې کله خان بچي ګورا په دشمن تاسو ډیر کړه کنه خدای ته قالا نوی دی دعاو یعنی حضرت عدم علیہ السلام ہوئی اوبلی علیہ ربنا ایرب از منگ ظلمنا منگ سوک رو منگ جاتے او کتک پلے حرسی سرا یا غحصد جنت و راغین اصول جاتے یا اہم زمانا ربنا ظلمنا اے خدایا منگ حصہ کمک لخبلا ترجمہ بدا سی سرطا ربنا ایرب از منگ ظلمنا کمک لحصہ منگ اخبلا زمان چکم حصہ دل تواقع مکبلا کمک رولی ظلم دلته نشته دي ظلم په دې دي چې خزانه مدني او سړي ګناه کوي خزانه مدني خو دلته دا مسله کې نه ده ظلم خپل معنا څه شي د نقصان دي ظلم خپل معنا د نقصان ولا يذم ربك نقصان لرضي الله تعالی او نقصان تر قیامت پر د اعمال نقصان نه دلته نقصان په معنا د کموالي سره وي نو ترجمه به کوي چې ربنا اے رب زمون ظلمنا خپل هي تا کم کړم د دې جنت دي ظلم نه په سره ولا هي تکما کوم دي جنا ولا هي تکما کوم کوم دالي کتاب زه را نوم وا ان لم تغفر لنا او خدای کا پردوان چه ته پم باندې وا ان لم تغفر لنا خدای کا پردوان چه ته پم باندې نو مغفر خپل معنا دا نه چې مخ ګنا نه څه دلته به سره شي د دې معنا به څه چې ته پم باندې پرته پردوان چه وا ترحمنا او ایت زمانه کې خدای ترحمونه کې پم باندې لنكونن من الخاسرین خامخا یو به مونږه د تاوانیانو نه یا په ظاهر تاوان دي یا لا واند را باندې رحمت وکي دوسرا باندې پرداوان شي او زمون کې کم کوټور نقصان صدا لري نه کې بیا په نقصان قال وی الله تعالی بس دا زغم مې درته وبخل او دې دې څو چې تاسو باز هم لباس نه اډو یا اعلان دا چې باز تاسو د نورو په اړه بناني دلته خو دې غمه کړې ده پانت بس تاسو اولاد او به یو بل پر مړای نه کیږي دا پر زور دې کو بل وي ولکم فی الارض یاته نه کی تاسو موږ زموږ تنالو دې جام راځي کی ولکم فی الارض دې بس تاسو په اړه پس مکه کې مستقر قرار انت بفاتی کی دلی خواه و مطاعن او نفاصل الالحین تر یو زمانی مرگا پوری بتاسو اے بیا بیو زمانی یقین رسی بودی جنت ترا دے قالو اے اللہ تعالیٰ تیہا تحیونا پدی زمکہ کی تحیونا تاسو بسی ہے یعنی تاسو بحقا جون تی روائے تحیونا مانا تعیشو نسیہا جون بتی روائے تاسو پدی زمکہ کی سورا و تیہا تموتون دی کی بمرے و منہا تو خجلو تو دیر بدا قیامت پر یوسیق بس مطلع امدارا چکر دی دنیا دا زندگی دا چند روزی دا یو سورت زندگی دا دی دنیا پا مزو پر مصنش ہے سورت بستا تو دکی جا پا مانا را دا بعض کسان دی دنیا پا دی زندگی با دی مصدی گی دی آخری آیت کی اور ساو سکر دا مصدی گی و لقد خلقناکم پتا کی طرح پیدا کری منتاسو تاسم پیدا کری یعنی ساسو ثم صورناکم و بیا شکرن در کلی تاسم پسی کے بارا ہی منگا میں بیتی ثم قلنا للملائكه اتبعوا من الملائكه فاوجدوا في صرف كتكاي باكرام سرا يا ادم ادم عليه السلام تا فسجدوا دي تو رسي تو قال الله دي مگر شيطان نزلا لم يكن نو دا شيطان من الساجدين دي سجدا كون كنا قال هو الله تعالى دي شيطان تا ما منع تا سجدوا بل دي تو الله تا سجدا سجدين قولوا تا اذ امر تو كن شكم مقتا تما قال هو شيطان انا خير منه زفر انتظار نتكبر وكو دلیل بیشتی خلق تنی من نارن جن تیراترین دورنا و خلق تاو تیراترین دی آدم علیہ السلام من دین اللہ خورنا قالوی اللہ تعالی فہدر جس شددی جنتنا من حاضری جنتنا فما یکونو لکا منافل نبستار پاران تتکبر فی آجی تغرور تکبر کئی پری جنت کے فخلجو جہن لکا من اصاغرین بیشک اصد زلیدان نئے قال اوزی شیطانا جرنی خدایتا ماتا مولت را چلا یومی ورعزون تر ها غره سلا خلق و تقولی شیر قبرونونا قال اللہ تعالی انکا من المنظرین اپن الى یوم الوقت المعلوم تاتا مملک در کنشویر یا خطر حقا وقتا پوری تکم معلوم لی اللہ تعالی تا جنم بیش کی رہ تربتون دی قال شیطان فضی ما غوی تنی خدای پا سبب تدی چتا تا محروم اکم در احمد قبلنا تدی انسان دو جن خودی دخل احمد تا محروم اکم فلا اقعدن لهم خام خاکی نمبر دیتا سراتک المستقیم پا حقا لیغ لار اسرا تکم اصطانی غلار دیتینا دیت نشکی بہت سکی ہم دیر پارچ دا خلق منا کو ثم لاتی انہم بیا مرازم دیتا لمکنا مانا دے منکر بیکم دا قیمتنا ومن خلفهم دشان مرازم مانا دنیا کنی رغبت کی وان ایمانهم اور دارنگی رازم مدی ترکو ترکونا چنے کا عمال نکی وان شمائلهم رازم مددی ترکنا دیتا پارچ بدا عمال نکی پورتا طرف ذکر نکا ذکال تن رحمت اللہ و آسان را نازلی گی اور رحمت دیلی شو منا پوئے اولان دی طرف نذکر تیجی تکونا اغتگر یدی جدیس بلکن ولا تجدو اکترہن نبمون اکتر دین شاکرین شکری تلکت نعمتن اصدائیانی ایمان دورون کی قالو اللہ تعالی اخرج منہا اوزت دی اسمانوننا مذکور من پتا سے حال کی چپت گولے شوئے مذکور اور اٹلے شوئے بے لمن تبی آتا غصور کتاب داری سے سامن ہم دے انساناننا لعملعن جہنما خام خاتک فکم دوزا فنکم ستاس بولنا جمعین دور ویا آدم ای آدم علیہ السلام اسے کتو دوزی سال جنتا پری جنت کی فقلا قرائد والا تاسو من حیث شیطو مادا حق دین چپا قدیس تاسو ولا تقربا حاضی شجرتا منی دوزی جائے قرآن جبیونی دخلتن فتکونا شہب تاسو من الظالمین جا ضرر رتو ان کو نزانو نقبلتا فوسوس لهما وسوسوا جو لبید شیطان بیدی لهما آتبت تا چختار شدید وارتما حاقان دا اوزدون دوزی دوریا انہما چپت کلشیدی جدید وارو من سوآت اهما دا بیان دا ماشر یعنی عورتون دوزی وقالو شیطان ما نحاکو ما نوے من تریتا تدوارا ربکو ما رب ساسو انا حاضر شجرات او خوراک دیوانینا الا کراہیتان تکونا اسریانو پریز والی کراہیت دی اسریانو الا اللہ تکونا مگر دا بد گنلو دا دی خبری سے شیطاسو ملکینی ملائکی شیطورا دی وقتی شیطان دا خبر اوکلا تا ملک سلام خیال کنو کتا سما ملکی ملائکی سما تا سیجا کڑی دا سما ازت کڑی دا کم دمرانی شیطانی شیطانی دا سما مکی کرا ولی سیجی کنی بلتا کونا من الخالدین بلتا شیطاسو من الخالدین دا ہمیشہ پاتی کی دن کو مانا تا دا بچ کی دن کو نمرگنا او کو مانا دا بلتا دا دی دا پارے ساس کتا جیدی وقاسمهما دي دوار تقسمو کدی شیطانی لکما زتا دوار دپار دخیر پاہانو نیم فتلاهما دی غرورین لری قدا دوارا پسو سرا پاک دوچی اقبلی سرا راکو جی قدا دوارا دامر تبی اقبلی نایا دی جنت تپو دوچی سرا فلما زاقا شجرا کلکریو سکلا غونا بدت لهما سوات هم اختارت دیتا عورتونا اقبلا عورتون اور تخارتی بلچانے لگے وطفقا شروع کی اقتفان علیهما چکے خودی فدی بانی ورد الجنت پان دی جنت پتور بس پدی سرا اصد پتور دوچی وناداهما دي دوار آواز طرف بلتا وناداهما آواز دي دوار طرف هما رب دي علم انحكما آیا نئے منه کلی ماتا سو دوار در چانا انفل کما شجرتی دی ونینا واقل لکما او مانوی ویتا سجدا شیطان ساز پر دی سمخکار دا خمسون دی قالا دی دوار ربنا اے رب زمن ظلمنا انفسنا کم کم حسق بل دی جنت و ان لم تغفر لنا او خدای کتا پردوان چیفا مم باندی وترحمنا ان رحمنا جب من مقام قاصب من من الخاسرين تاوانهنا قال الله تعالى ان ذيك شيء بعضكم لبعض نذو بعض بعض بعض دشمنا ولكم في الارض بساد فار فزمك كي قرار فاتكيدل ومتاع النقاصل تريا زماني پوری قال الله تعالى فيها تحيونا دي كي بجن تي روي دي كي بمراي هم دين ابد قیامت پر زتا کروي تسلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون د دینه مخک رکو کی هم د الله تعالی د انعامات ذکر او قدیر تو کی هم بیان دی او عظیم شان نعمت باری تعالی دی هغه نعمت د لباس سے لباس معلومه خبر ادا چې په دغه فائدې دی د ذکر شې دی یو फायदा د لباس دا ادا چې په دې طرح د انسان عورت پټ وی پرون تاسو مې عورت وی لیکي هر هغه شی چې داغي پخکار کې دو سرا د انسان په طبیعت کې انقباض راځي شرمېږي د نارینه او د پاره د نامنه لاندې تر زنګونه پوری دی دا زنګون په عورت کې داخل نه د دې ښکار کې دل بلا ضرورت عدالتو ګناه دی کی ضرورت نه وی یو خسړې بیمار وی ډاکټر لاله شي اغزان له خبره ده خو بغیر د ضرورت نه د زنګون سترګ ښکار کول دا ګناه دی ځکه دا عورت دی او دا عورت پټول ضروری دی او د زنانو د پاره د سر نه واخلې تر خو پوری دا تمام بدن عورت دی البته د دین الله سنا قدمونه او مخ مستثنا دي معنا دا دا چې د مانځه په هيئت کې کچرتا قدمونه ښکاری یاد مړون نه کتا لا سنا یا مخ چې د محکم حدود دي نو خیر د شریعت د دی اجازت کوي خو د دین علاوه نور بدن د اصیل زنانا دا ټول عورت دی لکه څنګه چې د انسان بلا ضرورت یو حساد عورت کارشی مزد نکیږي نو دارنګي د زنانو هم د دې مخ د حدودونو علاوه د لاسونو نه چې صرف د منول نخ کته دي برلی چې نه اور دارنګي خپې د ګډو نخ کته ګوره بر پاندې نه کدا په مانزه کې ښکاری مز کیږي او د دې بدا مطلب نه وی چې د دې نمایش د پردو خلکو په وړاندې کوي چې نه مخ پټي او د دې نه علاوه یاد ساته نو یو فائدہ خو الله دا بیان کړه چې دا د انسان عورت دې سره پټيږي او دا غي عورت بیان وشو چې د نارینه او د پارا د نامنه لاندې تر زنګون سترګې پوری زنګون سترګه پکې داخل ده او دا ناف دا پکې داخل نه دی دا خارج دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یوزل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته وی دیکھو شادانم د خلکم کدا عورت نه چرته با حضرت ابو هريره نه دې مطالبه کولا او نه باغ تقبیل او خلول ته دې پر خوداد حضرت حسین ته دا دلائل په خپل ځای باندې دي. او زنګون ګوره داخل دي، ډیر کسان داسې دي د دې اهتمام نه کوي، چړي واغوندي او دا نهرونو کې ولاړی دغه سي هغه سي د دې غلاندې لاندې بلاګانې څورته وي، خو چړې ورته وي د ماشومان وینو تو جنگه پتنان اخکاری زنگون اخکاری خپلم فاسق تے او چی بلور تبوری اغم فاسق تے مردود و شہادت تے شریعت ددا تے انسان شہادت ناخلی دیکھے دیر احتیاط پکار دے او د زنانو مسئلہ هم بیان شوا چی دی دیم دخپل اندامونو نمائش نکی چرتا کالی مالی اچولی نو غبون خلق تخی حارون اچولی نو مرائی خلق تخی او لاسو کی گت اچولی نو اغا نیغ نیخ کئی یا بنگڑی یادو ساتے دا ټول سيزونه دي دا زیب و زینت دولو سنگار دا د خپل مالکانو د پاره دي، پر دو خلکو د پاره دان دي چې داغي اظهار دوی کوي دین دي ځان مکمل ساتي. او دیما فائدہ دا بیانې چې دا لباس انسان د پاره دا سبب د زینت جمال او د حسن او د خایست دي. ګوره دا عورت نه علاوه عورت خدا بیان شي، د دین علاوه دا کمیز پر توپ صادر ټوپه پټکي وغیرہ دي ټول تکاسو ګوره دا د انسان د پاره د حسن کار کوي، د زینت کار کوي، د جمال کار کوي. دا دواړه فائدې الله تعالی دلته بیانې چې دې کې دا غوښه فائدې دي. عورت غلیظه په ټول ځان له خبره شو او د دین علاوه دا د پاره حسن دی، د پاره څه شی دی؟ جمال دی. او دارنګي ډول او سنگار چې ورته ویل کیږي دا د انسان د پاره دی، الله وی دا مې درته دی له پیدا کړی دي. ورسته بیا د دې استعمال بسنګي استعمال به یاد وساته د قواعد شرعیه مطابق وی دا سه ډول سنگار بنې وی چې بس الله دا وی چې دا تاسو لپاره زینت او خایز ته بیا زمون خوخه چې موږ سکو نسبه د شریعت د حدود او دلان دی دا سه بنې وی چې پدې کې موږ مکمل آزاد یو یاد چا تشبیه پدې کې کو او نن خو تاسو ته مسله معلومه ده دا نیم برهنا صورت خو ځان له خبره ده مکمل نن سبا گورا دی عورت تا بے مستورات وی تاس تخفلا معلومتا اس مکشوفات تی بے منگ تا مستورات مو آئے منگ پا کورونو کے نکینو منگ شانا پا شانا تاثر پا دفترو کی کینو لے اسلام بورتا یو سوئی یو دی زان تا بل سوئی دا دینا دی مکمل اجتنابو کی چو گورا مٹی چر تخکارنی میں اس دا سے لباس ہمشتا چی دا لستونی دی مٹو پوری وی دا سے پخکتا پا نیوی او پر دوگنام خدا دی رحمو کی چې سوم دا مغرب خلق نه دی دوی څه کوي کنه نو مسلمان په مثال دی چا دی د شادوګي دی دی نقال دی هغه د اسلام تاریخي پری دی هغه پسی شي جنگي دی مو اغوندي لنډې لنډې جامې وي چې په هغه کې د دې عورت مکمل ښکاری او یا دومره نری لباس واغوندي چې هغه تر جمانی د بدن د کوي چې په هغه کې دن بدن د ښکاری د سر مختخ کاری یا کمیز پر توکی د بدن چمڑخ کاری دا هم گوچ دویسا غستی دی جامع غستی دی خدا په حقیقت کی بربند دی رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرہ اغا حدیث ددی خود دا پار دی چی دمر دا نرائی دا ویل میل دا کپڑی اگوندی کنا چی پاغی که ددی دا بدن ترجمانی کی گی یا کپڑا خو غٹا دا خدا سے طریقے سر جوڑ کی کنا چی خدای خبر شدہ کمیز اگوندی سنگا چې د بدن هر هغه صفای کې جدا جدا ښکاری یاد وساته دام حرام دي دا چې زنانو ته به د قیامت پرز د جهنم هغه کمیسونه اغوستول شي چې چا دومره چست دا بدنونه جوړ کړی دي داسې کرو کی کنه چې خدای خبر شي چې دا دی یغون دی او باسي دا جامع څنګه نو ګو چې دا غټی دي خو چې کم بدن ترجمه کم کپڑا ترجمانی د بدن دی یو انسان کوي او د نورو ته لا ګورا او دا نور خو پکې بل شان دی هغه پتلونونو والا خو پیژنې کنه جوخ پتلون نو خدای دې خیرو کې د بدن تړې جدا جدا ښکاری او کچرته دغه سي عامو کپړو کې لاړ شي نو هلته وایي الکه دا خو دې قیامت سو تو دې دادي سي ګړي دي یا عامو کپړو کې راغلي ترغې دې دې نه دې مطمئن کیږي نه چې دغه بلاګانی جوخ دی واغوندي کلاوي واغوندې نو بیا مې اوسه مسله ده خو کلاو خو نه کنه غ پتلون نو خصمړي دا ټول چې دې کنه غ پدې کړه دي چې الله دا اسباب ته زینت پیدا کړی دي خو دغه سي زونه نه چې تاسو غني ځانونه شرموي چې بس زمونږ څنګه فقره په هغه طریقې سره به پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوه کسان زما د امت کم جهنميان دي ما ته دا اطلاع رااله لیکن لا تر اوسه مې لیدلې نه دي او زما د امت دي دا دوه کسان دوزخیان دي بیا دا غي بیان کوي یو داسې کس دی چې دا غي په لاسونو کې د غواګانو د لکو په شان سيزونه دي او خلک پی وي خلق پی وحی ظلم و ستم کئی دا کوڑی موڑی تاسو پی جنے کنا اچا بکونا ما بکونا او دیم حاق زنان دی چا غی خپل زان خاون پردو سڑو طرف تمائل کئی او پردی سڑی زان طرف تمائل کئی چا سمر دی اسباب دی او وختدا سے انداز سر جوړی چې دلته را جمع کی دا بوتونه غونډه دی تړي نبی علیہ السلام وی مثال داسې دی لقد بوختی اوخ کوهان چې په یو طرف باندې راوړی دی لوی دایبه د جنت بوی هم محسوس نکی اور حالدار چې د جنت بوی د 500 کال په مزل باندې رتا صفله مسلمه دی چې 500 کال مزل سمره دی توی د جنت خو بوی التوی او پیغمبر علیہ السلام وی دا د ونو عظما د امتنا دای که توبو نو استلن دای په جنت غبوی هم محسوس نکی رازادی پکې دا سنشته چې کني بس اسباب د زینت دي ټیک دا اسباب د زینت دي خو تو پکې غرور نه کوي تب پکې تکبر نه کوي کدی پکې غرور او تکبر کو نه بیا خپل لاړې ګوره الله تعالی یو انسان ته جسم را حیثیت ورکړې دي دا غي په اظهار باندې الله خوشاليږي چې دغه ته اظهار او نعمتونه می درکړې دي دا څه خلص پن خو مگر ځکه نه چې ګاډي دی ګرځي او تا په خپل چیرې کنه سي تاسو ورته سوې دي دا کته نه جوارو کې دا نه راټان دي کړبي اګل پای کې ډایم په سر یو خپل فلاین کوچ نه ګرځي خدای ته وګورای چې الله در سره احسانات کړی دي نو مهربانيو کې دا غي اظهار کوي دا څه ملنګان مگر ځکه څوک په درته چې ګندار زکات مستحق ته حالانکه لکه ته ګاډي بدل ګرځي نه اظهار کوي ښا پاتیشو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگئی چې کم لباس جوړونه پای کې تاسو خپل پتر چې سوسو په وندونه د سرمنی بپګی لګی دیلو دا دا غی اختیاری مسله وا اگئی د عمراو ته داخول چې و عمراو زمنګ نرست تاسو راتون کی کسان یې تاسو به زمنګ دا طریقه اختیاروي دا چې بنه کوي چې تاسو کم خپل خوګی او یو یو از د پاره په وو کروڑا باندې استبل جوړوي دا چې زونه میزونه بنی ښا هغه په اختیاری مسله وا غزان له مسله دا دا ټول سيزونه جایز دي خو سه به فخر به پکې نه غرور به پکې نه تکبر به کې او که جوړه د دې لپاره جوړه کې چې سه به تکبر او غرور کوي بل نه تاسو تماویری چې تک متکبر سزا معلومه ده چې د قیامت پرز به د ذلت او د رسوایۍ سره دی مخ کیږي پرونه یاد تاسو ویلو چې هغه په دې باندې دالو یو دا مسله بیانې خو دریم نمبر یو بل څه لباس بیانې چې هغه لباس د تقوا دی عبارت د ایمان او د اعمال صالحونه د عبد الله ابن عباس سه وي تقوا د سنه عبارت ته د ایمان اور د اعمال صالحونه یا اعمال صالحه او خوف د الله تعالی چې د الله نه یو انسان څه کوي یا رګي اصل لباس یې بدغه دی ښا الله وایي د دغه لباس نه چې کوم د دې مالوچو یا د تارونو نه جوړیږي دا غینه بهترین لباس مسلمان افتار پاره د تقوا وال لباس دی چې د تقوا د صادر د خپل ځان نه تاو کا یره د الله نو کا اور نیک اعمال کوا بس یې بدا اوچت چې کنه ستار پاره لباس دی او ستار پاره مې هم دغه پکړې دی دیما مسئلہ دا بیانی چه تاسو خود سوچو کئے چه شیطان لنبے حربت اگا استعمال کلا چه زمنگا استاسو ابوین اور جدین لار نکو نیا دی جنت نا رو استلیشو پرون مسئلہ تی رشوا چه دی جنت نا سنگ را استلیشی وی دی دا غلباس کو بارکی پرونے مسئلہ تفصیلا تی رشوی دا شیطان محنت کئی داد دا لنبے ہم لوا چه اگا دی فتن دا لنبے فتن دا غم دا غوا دا حضرت آدم علیہ السلام او دا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نا هغه نورانی لباس لري زم هم له په اولاد د چا باندې کوي دا آدم باندې کوي هم په دې اصول کې څنګه کوي دا عرب مسله تاسو معلومه وا چې غي باندې دا هم له کړل چې غي باندې دا مونږونه کول او یا توافونه به کول نو څنګه به کول بربند باندې به کول خبره به دا کولا چې په کوم جامو کې مونږ ګناه کړی دی دا نهایت بیا د بیدا چې په هغه لباس کې مونږ د الله تعالی د کور نه توافونه کوو خرونه خو په دی دي چې علت د بیا د بیانې د په بربند باندې تواف کول دا بیا د بی نه ده دا څه شي علت دا بیانې چې دا نهایت بیا د بیدا چې په دی جامو کې مونږ ګناه کړی دی او څه په کې تواف کوو نو آیا دا د بی نه ده چې د ځان نه د اړ خرونه جوړ کړی دي دا بیا د بی نشي ویلې دا څه شي دین نه